بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد يكم حميد مولى جل جلاله نكوزفليكا صلاة سلام ونبينا الكريم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. نبينا كتكوى فرسهي kwa nafasi ambayo nimepewa kwa ajili ya muhadhara kwenye semina hii adhima mubaraka, semina hii ya wanafunzi wa chuo cha Dodoma. Na yote haya ni kwa fadhila zake jalla jalaluhu na kwa neema zake subhanahu wa ta'ala. Nimekaa nikitafakari lipi la kuambieni na ni lipi la kulihudhurisha mbele yenu, kwani naona nyanja zote zimefunikwa na durusi, nyanja zote zimefunikwa na durusi, kwa maana masala ya kifikihi yanazungumzwa, masala ya kiakida yanazungumzwa, masala ya kiitikadi yanazungumzwa. Walillahi alhamdu awalan wa akhira. Napepesa macho yangu kulia na kushoto, nikaona sina budi mimi kuligusia tu jambo moja adhima, jambo kubwa ambalo ndicho kiu cha wengi katika sisi talabati ilmi, watafutaji wa ilmu, nalo ni jambo la utafutaji wa ilmu. Kwa maudhui yangu mimi itakuwa imekita hapo tu peke yake, lakini kila mmoja yadlu dalwahu, huwa anairusha ndoo kwa kadri alivyojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pamoja na hayo, safari yangu ya kuzungumza hii maudhui itaambatana na vitu viwili. Kisa cha habari ya kwanza itakuwa ni habari moja miongoni mwa habari ambazo tashmaizu fiha nufus, habari ambayo ndani yake nafsi za watu zinaweza zikatetemeka. Na habari ya pili inahusiana zaidi na wasia wa sahabiyu jalil Abu Darda Umair ibn Zaid al-Ansari al-Khazraji radiyallahu anhu. Nikianza na habari ya kwanza, katika watu waliopita huko nyuma palipatikana bwana mmoja aitwaye Baqiya, jina lake aitwa Baqiya. Huyu bwana rahimahullahu ta'ala kana andalusiyan, alikuwa ni mkazi katika miji ya Andalus, na miji ya Andalus leo hii inaitwa Spain. Sikia leo hii kuna Madridi, wasikia leo hii kuna Barcelona, nasikia leo hii kuna miji inaitwa Valencia. Rudi katika Diwanul Arabi, katika diwani za maneno ya Waarabu waliokuwa miji ya Andalus, kama vile mmoja aitwaye Abul Baqa Ar-Rundi rahmatullahi alayhi. Abul Baqa Ar-Rundi aliitaja hii miji kwenye miaka 630 kitu, أين بالنسيا وأين شاطبة وأين قرطبة دار العلوم فكم من علوم قد سما فيها وله شأن. أين بالنسيا إكواب لو هي ميجي بالنسيا ميجي بالنسيا لو هي نسكي لو هي كنا ميجي كتika إسبانيا كنا ميجي تو بالنسيا. Sasa Abu al-Baqa al-Rundi anasema aina Valencia, iko wapi miji ya Valencia? Wa aina Shatiba, ndio leo hii msikia Barcelona hii. Wa aina Qurtuba, na uko wapi mji wa Cordoba? Cordoba mji unafahamika Hispania. Fakam min alimin qad sama fiha walahu sha'nu, ni wangapi katika wanawachuoni wamepata jina na mji huu ulikuwa na jambo kubwa sana. Matla'i ya haya maelezo Abu al-Baqar li alikuwa akifanya ritaa masikitiko kunako mji wa Hispania ulipotekwa na makafiri na kuchukua, kisha yeye akawa nakimbia katika mji baada ya kuyashuhudia aliyoyaona katika mji wa Valencia, katika mji wa Hispania. Akawa anaanza kusema likulli shay'in idha ma tamma nuqsan fala yugharru bi tib al'aysh insan hiya al'umur kama shahadtuha duwalun man sarrahu zaman sa'atu azman wa lil hadith silwan yusahhiluha wa ma li mahall al islam silwan. Akaendelea mpaka mwisho, limithli hadha yadhubu al qalbu min kamadin idha kana fil qalbi islam wa iman. Abu al-Baqar ndi anafanya ritaa ya mji wa Valencia, mji wa Andalus. Sasa mji huu Andalus miaka hiyo kabla ya kuingiwa na makufaa, mji huu wa Andalus Spain, asili ya mji huu wa Spain, wanawahistoria wanasema ya kwamba baada ya kumalizika makhalifa wanne kutawala, Bakar, Umar, Uthman, Ali, walipomalizika hao na wakafuata watoto au mtoto wa Ali bin Abi Talib, kisha ukafuata utawala wa Muawiya ukadumu takriban miaka kadhaa. Ulipokuwa unasikia ukingoni utawala wa Muawiya, kuna bwana mmoja aitwaye Abdurrahman maarufu bisakri Quraysh, aitwaye Swakru Quraysh. Huyu bwana alikimbia, alikuwa katika watawala wa dola la Umawiya, alikimbia akaenda Andalus, na kule alipofika alianzisha utawala mpya wa dola la Andalus, kwa maana utawala wa dola linalofuata utawala wa Umawiya. Akafika kule akafundisha, akafungua madarisi, akafungua harakati zote za ilmu. Fazdahara al-ilm, elimu ikakua, wakapatikana wanawachuoni wakubwa. Bali historia inasema mji ule ulipatwa na hadhara. Hadhara kwa maana ya kwamba maendeleo, wanahadithia mpaka hii mifereji barabarani ilikuwepo, ilitengeneza barabara zile kubwa, zilikuwa mpaka katikati zina garden wanatengeneza, miti imepambwa katikati, inameremeta vizuri, mji ulikuwa ni mzuri. Hadhara hiyo, Waislamu waliishi katika ule mji kwa raha na furaha kubwa sana. Zikafunguliwa halaqatu al-ilmiya, vituo vya ilmu vikawa vingi, wakapatikana maulama wakina al-Imamu al-Qurtubi rahimahullah, al-Imamu Ibn Abdul Barri na wengineo katika maulama wakubwa, wakapatikana katika mji huo. Wanawachuoni wakubwa sana wakapatikana katika mji huo. Sasa katika mji huu Andalus ulipokuwa umedumbukia katika jambo hili la ilmu, vitabu vingi vilitungwa. Bali sio hivyo, mpaka uandishi huu ulianza vizuri. Yakatokea yaliyotokea, qaddara Allahu wa mashaa fa'ala, makafiri wakaja wakateka mji ule, na mwisho yote wakachukua hazina kubwa ya vitabu vya Waislamu, wakakimbia navyo nchi za Europe na kwingineko. na baadhi ya hapo pia maulama waliuliwa, walichinjwa, na baadhi yao waliwekwa katika masanduku kenda kutukwa, na baadhi yao waliamua kukimbia wakaacha miji yao katika miji ya Andalus. Na ndio maana utaona leo huu ukifuatilia Uislamu katika nchi ya hizi Hispania utaona na asilimia chache sana. Lakini katika vitu utakavyofuatilia na kuviangalia kwa timu yako hiyo, utakuja kuona miji ile ya Hispania ina majumba ya kumbukumbu makubwa sana. Bali pia ipo Jamia ya Muawiya. Jamia ya Umawiya kwa hiyo. Chuo kikuu kilitengenezwa kipo miaka hiyo ya nyuma mpaka leo hii zile nembo za kuwepo kwake zipo. Na hadhara zingine nyingi sana. Misikiti mikubwa mikubwa iliyotengenezwa kwa madini. Ipo leo hii, wazungu wanatembea humo ndani na vingungo vyao vibovu, wanafanya kama vile sehemu za kujikumbushia. Sasa hali hili lilipotokea, ndio huyo Abul Bakar Runi akawa anasema hayo maneno, likulli shay'in idha ma tamma nuqsanu, kila kitu bwana kinapokuwa kimekamilika lazima kipate na mapungufu. Fala yugharru bi tibi al-aish insan, asihadaishwe mwanadamu na uzuri wa dunia hii, utamu wa dunia. Fala yugharru bi tibi al-aish insan hiya al-umur ilahi. Sasa katika miji ya Andalus hii palitokea mwanawachuoni bwana mmoja aitwaye Baqiya. Huyu Baqiya ibn Makhlad rahimahullah, yeye kipindi kile cha hadhara ya ilmu, maendeleo ya kiilmu, aliamua kutoka Andalus kwenda Baghdad. Piga hesabu masafa ya kutoka Hispania mpaka ufike Iraki leo hii Baghdad, kuna umbali mkubwa sana, umbali mkubwa mno, yani usiokuwa na kifani. Baqiya ibn Makhlad rahimahullah alifunga safari, na safari yake hii kama tunavyofahamu ya kwamba watu wa zamani hawakuwa na maendeleo kama ya leo hii sisi ya kupanda mandege, kupanda matreni ya umeme au magari au nini, hawakuwa hivyo. Ulikuwa ni usafiri wa taabu, nchi kwa nchi. Safari ya urefu huo, na himma yake na popa yake haikufa. Kusudio lake la kuja katika mji wa Baghdad ni kuja kukutana na al-Imamu al-Mujaddid Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Angalia safari yake ni kwenda kukutana alim min ulamai ahli sunna. Shida yake ni kukutana na wanawachuoni wa kisunna na akae chini yake kutafuta ilmu. Safari yake hajali umbali wake, tabu zake, misukosuko yake, hakujali. Himma ilivyokuwa ya juu. Alipofika katika mji wa Baghdad alifikia katika funduk. Funduk ni sehemu ambazo walikuwa wanawapokea wageni, unapumzika, unalipa kidogo, unakaa. Akaweka vitu vyake pale, akaanza kutembea mitaani. Katika safari yake ya kutembea mitaani alifika katika msikiti mkubwa sana, akakuta kuna hilaq vinafundishwa, kuna vikao vya ilmu, watu wanasomeshwa ilmu. Mmoja katika watu waliwadiriki alimkuta Yahya ibn Ma'ini rahimahullahu ta'ala anafundisha. Akakaa katika darasa lake, na baada ya hapo akaomba kuongea naye, akaongea naye. Akamuuliza, kuna kiti na kiona kile pale kimekaa peke yake, cha nani kile? Yahya ibn Ma'ini akamwambia, Ahmad ibn Hanbal. Yuko wapi? Akasema hujui habari yake, amezuiwa kusomesha. Mtawala aliyopo katika nchi yetu leo hii au kipindi chetu amemzuia Imam Ahmad bitahdid asimsomeshe mtu yoyote, wala mtu yoyote asifunge safari kwenda kusoma kwa Imam Ahmad hadithi wala somo lolote. Na hii ni adhabu kwa Imam Ahmad rahimahullah. Baqiya akamwacha Yahya ibn Ma'in, akaendelea kutembea katika mji huku na kule mpaka fa akaelekezwa katika nyumba ya Imam Ahmad ibn Hanbal. Akagonga mlango, Imam Ahmad akamfungulia. Yule bwana Baqiya ibn Makhraj akamulia, akamwambia Imam Ahmad, mimi ni fulani ibn fulani, jiitu min ba'idi min al-Andalus, nimekuja kutokea mbali katika miji ya Andalus. Imam Ahmad akamuuliza, atajuzu Afrikia? Je, miji yako unayokaa wewe unalivuka bara la Afrika? Akasema naam, baid baid, ni mbali zaidi, ni mbali zaidi huko. Nimekuja kwako wewe kwa ajili ya kusoma hadithi, kutafuta ilmu, kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad rahimahullah hakuwa na zaidi la kusikitika, kisha akamwambia, nadhani umeitikia habari iliyonipata mimi. Baqiya akamwambia, naam, nimeipata habari yako kama umezuiwa bitahadith, walakinni uridu an adullaka ala shay'in. Ewe Imam Ahmad, pamoja na hali yako ulionayo, naomba nikudulishe juu ya kitu kimoja. Imam Ahmad rahimahullah akamwambia, ya Allah, marhaba, leta hilo jambo unataka kuliona, unataka kunijulisha mimi. Baqiya akamwambia, mimi ninataka nije kwako kila siku ukinifundisha hadithi moja, hadithi mbili, hadithi tatu, za nitosha mimi, lakini njia nitakayokuja nayo kwako mimi nitakuwa ni insani saul, ni mtu muombaji ombaji, yani ninakuja kwako kama vile muombaji, najivalisha najivalisha na kuja kwako kwa ajili ya kuomba tu, kisha nipa fursa ninaingia ndani na nisomesha natoka. Imam Ahmad akamwambia, bi shart, ninakukubalia hilo, alla tadhhara fi hilaqi dhikr, sharti la wewe kuja kusoma kwangu kwa njia hiyo uliyoitaka, usije ukajidhihirisha katika vikao vya ilmu vya mjini hapa. Sio kenda wakaa huku mara ukakaa stori kupiga stori na hawa, mara ukapiga stori na usieni. Baqiya akawa anakuja asubuhi. Al-Imamu Dhahabi rahimahullah anasema ya kwamba alikuwa anavaa kitambaa kimechanika kwenye kichwa chake na kifunga hivi. Kisha anasema ni mlango wa Imam Ahmad, anasema ujrata amalakumullah, ujrata amalakumullah, yani naombeni, naombeni kitu chochote bwana Allah kulipeni, ujira kwenu nyinyi mkubwa mtaupata. Maneno ya sababu hivyo, Imam Ahmad rahimahullah anamfungulia mlango, anamuingiza ndani, anafunga. Yuhadithuhu bihadithin bihadithaini bithalathi ahadith kadha, hadithi moja mbili tatu. Alidumu Baqiya muda huo takriban mwaka mmoja, kazi yake ni hiyo, amejivalisha manguo ya ovyo ovyo kuchoka choka, kujifunga jitambaa kwenye jibichwa la ovyo ovyo, ajitia ni muombaji, anaomba kwenye nyumba za watu. Muda umeenda, fanjala al-amru idha zala al-ghubar atarasun tahtahu am himar, vumbi likaondoka, pakajulikana sasa mkweli ni nani. Mtawala aliyekuwa maamun, Allah subhanahu akamfisha, kaja mutawakkil, mtawala mpya. Baada ya yule mtawala kuingia, akaona Imam Ahmad anazuiwa bure, akamfungulia mlango akasomesha. Imam Ahmad, haya somesha sasa. Akawa amerudi katika halaka yake, anasomesha Imam Ahmad rahimahullah. Katika kikao chake cha ilmu, Imam Ahmad alikuwa anasema, taal Baqiya, namleta hapa mbele yake, anamkalisha, kisha anawaambia wanafunzi, hadha alladhi yasbuqu alayhi ismu talib ilm, huyu ndiye anayestahiki kuitwa jina la mwanafunzi mtafuta elimu, huyu hapa. Fakana yubajilu, na alikuwa akimtukuza sana Imam Ahmad, huyu hapa ndiye anastahiki kupewa jina la talibu ilmu. Kisha anawahadithia alikuwa anafanyaje, anafanyaje. Baqiya anasema, siku moja mimi niliumwa, sikupenda kuja darasani, nikaamua nikaa ni funduki kule kule. Imam Ahmad kwenye Dar es Salaam akaulizia, yuko wapi Baqiya ibn Makhlad? Akaambiwa mwalimu anaumwa. Fadharahu, Imam Ahmad akaondoka na kundi la wanafunzi wako nyuma yake, wanakwenda kumzuru Baqiya, lakini wale wanafunzi shida yao ni kumsikia Imam Ahmad anamsemaje Bakia, anazungumza nini kwa Bakia, na wako mbele ya Imam Ahmad na daftari yao wamekaa wakimsikiliza Imam Ahmad anasemaje. Baada ya tukio hilo la kumtembelea Bakia, ile wale watu waliokuwa katika ile fundo walianza kumthamini Bakia, mpaka ilifikia yeye Bakia analetewa mashuka ya kulalia, vyakula vyakula analetewa, kwa sababu ya kufika pale mahala pale al-Imamu Ahmad. Hiki ni kiswa ambacho tashmaizu fiha nufus. Mimi naamini nyinyi mnaweza mkatoa umbali uliopo baina ya Spain na Iraq, na mkaangalia umbali ule na mnaweza mkatasawar katika akili yenu, huyu bwana Bakia alitumia masafa ya siku ngapi kufika Baghdad. Na bila shaka alipata matatizo makubwa sana njiani, lakini yote hayo hakuyajali isipokuwa ni kwa ajili ya kutafuta ilmu. Hii ni ishara moja pekee yake ya kwamba ilmu lahu sha'nun, elimu ya dini ina jambo, elimu ya dini ina jambo. Pamoja na kwamba Bakia ibn Makhlad ya Imam Ahmad hajamweka katika musnadi wake, hajaleta kwamba riwaya Bakia ya kadha wa ila akhiri, lakini tosha kwa habari yake Bakia ni sharafullah, tosha kabisa, huwe ni utukufu wake rahimahullahu rahmatan wasi. Hili ni jambo la mwanzo la maelezo. Jambo la pili ni kuhusiana na Abu Darda ametoa wasia, tausoma hapa wasia wa Abu Darda. Abu Darda ni sahaba radhiyallahu anhu, alioa wanawake wawili, wa kwanza anaitwa Ummu Darda al-Kubra na wa pili anaitwa Ummu Darda al-Sughra. Mke wa kwanza ni sahabia na mke wa pili ni tabiia. Mke wa kwanza alimzalia watoto wawili, mtoto wa kwanza aitwa Bilali na mtoto wa pili aitwa Darda, binti mwanamke aitwa Darda. Na huyu mtoto wa kiume huyu ambaye ni Bilali alizaa mtoto aitwaye Salman, na Salman naye alizaa mtoto aitwaye Muhammad. Hawa ni wajukuu wa Abu Darda. Kwa hiyo Abu Darda alikuwa na wake wawili, wa kwanza ni msahabia, maanake ni sahaba kama na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na amekaa katika zama za Mtume alaihi salatu wasalam. Na mke wa pili ni Ummu Darda Asughra, naye ni mdogo, alikuwa tabiia. Huyu hakumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Muawiya baada ya kufa Abu Darda alikwenda kumposa, lakini alikataa. Hawa wote hawa, huyu Hujaima ni wa kwanza, walikuwa ni masahabiyat, wake zake walikuwa na ilmu kubwa sana, bali huyu mkubwa amechukua ilmu kwa Abu Darda na mdogo pia amechukua ilmu kwa Abu Darda. Abu Darda jina lake ni Uwaimir, Uwaimir ibn Zayd al-Ansari al-Khazraji, amekufa mwaka wa 32 Hijria. Uwaimir ibn Zayd al-Ansari al-Khazraji ndio jina lake Uwaimir. Kabla ya kusoma wasia wake Abu Darda, tupate habari yake fupi, kaifa kana islamuhu, usilimu kwake kulikuwaje. Abu Darda, Abu Darda ndani ya nyumba yake alikuwa na sanamu kalitengeneza kwa jiwe. Kuna sanamu amelitengeneza. Wakaja ndugu zake, mmoja Abdullah ibn Rawaha na wa pili Muhammad ibn Maslama. Abdullah ibn Rawaha na Muhammad ibn Maslama wakaja nyumbani kwa Abu Darda, na kipindi hicho Abu Darda hayupo. Wakalikuta lile sanamu, wakalivunja vunja, pasua pasua, kisha wakaondoka zao. Aliporudi Abu Darda anakuta lile sanamu lake limevunjwa, akaliambia, waiha, kuna nini wewe? Mbona umejizuia? Mbona hujawazuia hawa? Mke wake Ummu Darda akamwambia, vipi liweze kujizuia lenyewe, vipi liweze kuwazuia watu wanaolivunja hali ya kuwa lenyewe haliwezi kujinufaisha kujizuia na kupigwa? Tendo lile na maneno yale yalimpelekea Abu Darda kumwambia mke wake Ummu Darda, naomba uniwekee maji sehemu ya kuoga nikaoge. Kisha baada ya kuoga akavaa hulla. Hulla ni vazi la sehemu mbili, juu na chini. Juu na chini ndio hulla. Sio useme joho, ni hulla, ni vazi ambalo la juu na chini linafanana. Akalivaa kisha akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipofika kwa Mtume alayhi salatu wasalam, Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia, ujio wako Allah amenipa ahadi na maelezo ya kwamba utakuja kusilimu. Abu Darda naam, akasema nimekuja kusilimu. Akasilimu radhiallahu anhu. Wakana na alipokuwa Muislamu, sasa alikuwa na Uislamu mzuri mno. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam, min hadithi Anas radhiallahu anhu inda al-Bukhari, hadithi Anas inda al-Bukhari, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hadithi Anas, mata an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam, amekufa Mtume alaihi salatu wasalam, walam yajma'u al-Qur'an illa arba. Mtume amekufa na hakuna aliyeikusanya Qur'an isipokuwa watu wanne. Wa kwanza ni Muadh, wa pili ni Zaid ibn Thabit, wa tatu ni Abu Zaid, na wanne ni Abu Darda. Hawa ndio ambao waliokuwa wameikusanya Qur'ani yote. Muadh ibn Jabal, Zaid ibn Thabit, wa Abu Zaid, wa Abu Darda, hadithi ya Anas inda al-Bukhari. Kwa hiyo Abu Darda baada ya kusilimu akawa amesilimu vizuri na akakisoma kitabu cha Allah vizuri mpaka akawa amekihifadhi kitabu cha Allah subhana. Na Mtume alayhi salatu wasalam amekufa, Abu Darda anahesabiwa ni katika watu walioikusanya Qur'ani. Kwa maana unapotaka kuyaandika Qur'ani lazima urudie kwa wao, waambie aya hii inasemaje, aya hii inasemaje, wanakusomea. Fahasuna Islamu. Amekufa mwaka wa 32 Hijiria radhiallahu anhu. Sasa Abu Darda ana maneno yake haya mazuri ambayo napenda niyasome hapa kwenu nyinyi, kisha na sisi tuyaangalie. La qatadibu minhu shay, anasema: ya ma'ashara ash-shabab, enyi mkusanyiko wa vijana. Ya ma'ashara ash-shabab, enyi mkusanyiko wa vijana. Na kwa lugha ya Kiarabu ya kwamba linapokuja neno ya enyi, enyi, ewe, maana yake hii ni herufi inayotaka wewe unyanyuke, maana yake uzinduke, usimame, utanabba. Kama ulikuwa umesinzia, basi zinduka, kwani linalokuja kutajwa hapo mbele yako ni jambo lenye uzito mkubwa kwako wewe. Na haya maneno yameyasema hata sahabi Jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alipokuwa akitafsiri aya inayosema ya ayyuhalladhina, ya ayyuhannas, neno ya ayyuha. Sasa Abu Darda anasema ya ma'ashara ash-shabab, enyi mkusanyiko wa vijana, ta'ajjalu barakata hadha al-ilmi, harakisheni kuipata baraka ya elimu hii. Fanyeni haraka kuipata baraka ya elimu hii. Ta'ajjalu, ina al-ajala, harakisheni. Ta'ajjalu barakata hadha al-ilmi, harakisheni kupata baraka ya elimu hii. Walbarakatu, na neno baraka lina maana kathrata al-khair, ina maana ya kuthiri khairi, maana yake khairi zinakuwa ni nyingi, ilmu ina khairi nyingi. Kwa yatuambia sisi vijana, harakisheni kupata khairi nyingi za hii ilmu. Kisha akasema fa innakum, kwa hakika nyinyi, la tadrun, hamtambui wala hamjui, la'allakum la tablughuna, huenda nyinyi msiafikie, ma tuamiluna minhu, yale mlio yapangia matarajio. Fa innakum, kikaenu nyinyi la taduruna, hamtambui kabisa, hamjui, hamna ilmu wala hamna utambuzi. La'allakum la tablughun, huenda nyinyi msiafikie ma tuamiluna minhu, yale mliyoyapangia matarajio, huenda mkawa msiafikie. Kwa hiyo kwa nini msiharakishe kuitafuta baraka ya ilmu hii? Akamaliza akasema, liyufid ba'dukum ba'da, nyinyi kwa nyinyi faidishaneni, huyu amfundishe huyu, huyu amfundishe huyu, ampe faida huyu, jambo la dini likithiri baraka yake na lienee baraka yake. Athari hii ameipokea al-Imam Abu Nu'aym fil Hilya, athari hii ameipokea al-Imam, akhrajahu Abu Nu'aym fil Hilya, liyufid ba'dukum ba'da, nyinyi kwa nyinyi faidishaneni. Maneno haya pia tazameni ya miangalie kwa makini, kwa sababu kalamu salaf qalil wa kathirul baraka, wa kalamu khalaf kathir wa qalilul baraka. Maneno ya masalaf ni machache sana, lakini na baraka nyingi. Na maneno yasiyokuwa masalaf halafu kuja nyuma yao kathir, mengi sana, halafu qalilul baraka, ni machache ya baraka. Haya maneno ni ya salaf Abu Darda sahaba. Kama nyinyi mnavyofahamu, kama ni kweli, Mtume alayhi salatu wasalam uufia jawami'ul kalim, amepewa mkusanyiko wa maneno, maneno yake madogo tu, la taghdab, ausini la taghdab, maneno machache tu lakini yana baraka nyingi. Na Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu anasema, Ali ibn Abi Talib akizungumzia ilmu anasema ya kwamba, kana alilmu nuqtatan fakatharaha aljuhal, ilmu miaka hiyo enzi za Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba ilikuwa ni kijinukta kimoja basi, yani kwa ndogo sana. Fakatharaha aljuhal, watu wajinga wakaikithirisha ilmu ikawa nyingi. Kila zama zinapokuwa ziko mbali na zamanu nubuwa, zamanu khairia, basi mambo yanazidi kupanuliwa, lakini ilmu mwanzo ilikuwa ndogo sana. Lakini ujinga ulipoanza na ukithiri na kushamiri na kushika nafasi, ilmu ikaonekana kubwa. Mpaka leo hii watu wanaona tabu kusoma, kwa sababu ukifikiria jamani, kuna mausulul fiqhi, kuna matarehe, siyo, kuna madudu gani, kuna wadudu, tayamaliza lini mimi? Fakatharaha aljuhal, watu wajinga na wamezidisha ilmu hivi. Hii ndio siri ya athiri ya ilmu ilivyokuwa. Utatafuta musnad al-Imam Ahmad, musnad al-Imam, musnad Abu Bakar, huwezi pata. Huwezi kupata kitabu kimetungwa kalitunga Abu Bakar, huwezi pata. Uthman, Ali, kana huwezi pata. Walikuwa na ilmu ndogo sana, lakini kuna baraka nyingi sana. Na tuseme ilmu ndogo kwa maana chache, sisi ya kwetu ni nyingi, la bali ilmu yao ilikuwa ni nyingi kuliko ya kwetu, kwa sababu ndani yake ina baraka sana kuliko ya kwetu. Kwa hiyo ilmu hii ina baraka, ilmu hii ina baraka kubwa. Sasa Abu Darda anasema, taajjalu, enyi vijana, fanyeni haraka kuikimbilia baraka ta hadha alilmu, baraka ya ilmu hii. Hebu tuchukue mfano wa haraka haraka mdogo, hadithi ya Ibn Abbas radhiallahu anhuma. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anamwambia yule mtu, ightanim khamsan qabla khamsin, vuna matano kabla ya kufika matano, vuna mambo matano kabla ya kukufika mambo matano. Miongoni mwa hayo mambo matano, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, shababaka kabla haramika, vuna kwenye ujana wako kabla ya uzee wako. Sisi sote hapa ni vijana asilimia kubwa, bado tuna nguvu, tuna uwezo mkubwa. Tukiamua tuwe mfano Abu Darda ambaye alikuwa ni sahabiyun tena ni abid lillah, alikuwa ni mwenye kufanya ibada sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ndugu yake mmoja Abu Dharr al-Ghifari alipokwenda kumtembelea nyumbani baada ya mke wa Abu Darda kumshtakia Abu Darda kwa Abu Dharr kwamba huyu bwana imekuwa sasa ni taabu, tena akamwambia mabdala, yani ni mtu ambaye anakithirisha kujitoa sana mpaka anasahau haki zake, kiasi cha kwamba alikuwa usiku halali na mke, yupo katika ibada mchana kutwa, yeye kazi yake ni kufunga. Abu Dharr al-Ghifari akamwambia, wa inna ala ahlika alayka haqq, jua ya kwamba kwenye familia yako pia una haki, kwa maana wali zawjika haqq wali nafsika haqq wali jasadika haqq, mwili wako pia una haki na mke wako pia ana haki. Kwa hiyo chukua muda watengia muda wao hawa, nafsi yako pia mwili wako utuliza, watuliza nafsi yako na mwili wako unapata raha, unatulizana kidogo, kisha waendelea mambo ya ibada. Sasa huyu ni Abu Darda, kijana, kwa sababu ni vijana wana nguvu na sisi sote vijana tuna uwezo. Sasa anatuambia sisi vijana wenzake, taajjalu barakata hadha alilmi, fanyeni haraka kupata baraka ya ilmu hii, kwani nyinyi hamjui yale ambayo yatakayo kupateni, huenda nyinyi msiadiriki na mkayapata yale mliyoyapangia matumaini. Mifano iko wazi, sisi leo hii hapa vijana wengi katika sisi watu wana matarajio marefu sana, watu wana mipango karibuni miaka 15 mbele, miaka 20, miaka 30, lakini wakati huu ambapo yeye yupo wala hajali katika utafutaji wa ilmu. Angalia mfano wa Baqiya, mfano wa Baqiya ibn Makhlad, utazame huo wa kutosha wewe kuonesha kwamba ilmu hii ina sharaf kubwa. Na ndio maana al-Imamu al-Hafidh al-Hakami rahimahullahu ta'ala ana maneno yake mazuri sana kuhusiana na ilmu, al-ilmu ashrafu maqlubin wa talibuhu lillahi akramu man yamshi ala qadami, al-ilmu ashrafu maqlubin, ilmu bwana katika vyenye kutafutwa ina utukufu mkubwa sana, lakini yule ambaye ameitafuta lillahi, na yule anatafuta ilmu ni akramu man yamshi ala qadami, ni mtukufu mno katika wale wote ambao wanatembea kwa unyayo wao juu ya hii ardhi. Hakuna mtu ambaye ni mbora na ni mtukufu kuliko yule ambaye aliyepiga hatua kwenda kusoma ilmu, kujua jambo la halali na kujua jambo la haramu, kujua hili ni mubahu na hili kujua ni makruh. Wewe ukafanya juhudi hii, basi tambua wewe ni mbora zaidi kuliko wale wote wanaotembea kwenye hii ardhi, juu ya mgongo wa ardhi. Hakuna mbora kama wewe, hamna. Na vile vyote ambavyo watafutaji wanavitafuta, wale wote watafutaji wanavitafuta, kilichokuwa bora sana, hakuna mithili ya ilmu. Bali sio hivyo, utamuona hata mtu mjinga mwenyewe hakubali kuitwa ni mjinga. Huwezi ona mtu yeyote ambaye ni mjinga, huwezi ukamkuta kwamba yeye naye ajiita na anajiita naye kwamba ni mjinga. Huwezi kukuta hivi akajisifu mbele za watu, hapana, bali atakwambia tu, bwana, mimi pia ninajua, mimi mwenyewe ninafahamu, sio wewe pekee, hata mimi pia ninajua. Kwa hiyo naye anajivisha vazi la ujuaji, kwa sababu sifa ya ujinga ni sifa mbaya, na sifa ya ilmu kuwa na ujuzi, hilo ni jambo zuri sana. Kwa hiyo Abu Dharr anatuamsha sisi vijana, nami nitumie fursa hii kwa kusema haya yafuatayo. Vijana, sisi damu zetu zinachemka kwenye mambo mengi sana, damu zetu hizi zinachemka kwenye mambo mengi sana. Nasi vijana tuna mipango iliyokuwa kabambe na ni mirefu ya muda mrefu, sisi vijana. Na sisi vijana tunahadaika kidogo sana, tupotea katika njia kidogo sana. Wasia huu wa sisi kufanya haraka kukimbilia baraka ya ilmu, lau tutaufanya na kuweka nusba ayunina mbele ya macho yetu, hakika tutakuwa kama alivyosema Abu Dharr, Abu Darda radhiallahu anhu, alisema ya kwamba man dhakara almaut, man akthara dhikra almaut, yoyote yule ambaye atakithirisha kuyakumbuka mauti, kwa sababu anaelimu, anajua atakufa na anafahamu safari yake ya kufa inahitaji maandalizi. Kwa hiyo lazima aandae safari hii, aiwekee utaratibu mzuri. Man akthara dhikra almaut qalla amalu, yoyote mwenye kukithirisha kuyakumbuka mauti, basi lazima matarajio yake itakuwa ni madogo. Pia akasema wa qalla hasaduhu, na hasadi yake yeye itakuwa ni ndogo mno. Kwa hiyo wewe kukumbuka umauti ni kwa sababu ushajua kwamba kule kwenye kufa kule kuna janna, kuna nar, kuna furaha na kuna shari, lazima ujiandae kabla ya kwenda kule. Kwa hiyo wewe ukawa unakumbuka mara kwa mara, maana hiyo ni picha ya kwamba una hazina katika nafsi yako ya ilmu ya kwamba jambo la kufa linahitaji maandalizi. Kwa hiyo khalla amaluhu, matarajio yake mtu huyo yatakuwa ni madogo sana. Bali sio hivyo, khalla hasaduhu, na husda yake pia itakuwa ni ndogo. Kwa hiyo sisi vijana ni hariyun, tunatakikana tuinue hamasa zetu. Leo hii nenda kusema hapa, kuna vijana tunao hapa na wengineo pia, tukimpigia hesabu mpaka sasa hivi anaweza akawa na miaka zaidi ya 10 na kitu, tukianzia nasari miaka 2, primary miaka 7, olevo miaka 4, elevo miaka 2, na chuo sasa na miaka 4 au 3, 2, 7, 4, 2, 4, miaka isiyopungua 10 na kitu, anasoma elimu ya mazingira ambayo ni ilmu ya mubah, ilmu ya halali, itakikana watu wasome waweze kujua mara kadha wa kadha. Lakini huyu mwanafunzi huyu hamu yake ya kusoma ilmu ya dini ni ndogo sana sana sana sana, na ana matarajio huyo marefu yanamzidi hata umri aliyosoma. Ni matarajio yake alionayo na mpango aliyouweka kwenye diary yake, notebook yake, mipango aliyoipanga inamzidi umri wa miaka aliyoisomea yeye mpaka hivi sasa. Na ukikagua sistimu yake yote aliyopanga, huwezi ukakuta mahala ambapo yeye ameweka nafasi ya ilmu. Kwa nini sisi vijana tusiamshe hamasa zetu katika utafutaji wa ilmu? Hatukatazi watu kusoma ilmu ya mazingira, hatuharamishi watu kusoma elimu ya mazingira, lakini tunasema ya kwamba kuna ilmu mubah, kuna elimu ambazo ni faradhi kifaya kama hizi, na kuna ilmu ambazo ni faradhi aini. Hautakiwi wewe unapoambiwa kusoma basi uwe kama vile Ibn Taymiyyah, eti usome uwe kama Ibn Taymiyyah vile, na mnamuita Kiingereza, mnamuitaje, sijui neno la Kiingereza mnalitaja, lakini linamaanisha linatamkwa kama encyclopedia, sio encyclopedia nini, sio namtaje encyclopedia. Yaani maana yake ni kwamba kila kitu kimekusanywa ndani yake. Ibn Taymiyyah ukimleta katika elimu ya mirathi, ukimleta elimu ya hisabu, ukimleta elimu ya kadha, ni baharu la sahila la, ni bahari isiyokuwa na ufukwe, haiwezi ukaacha kuiogelea bahari. Kila mtu kila mahala anajua rahimahullah. Hautakiwi kuwa hivyo, bado tuangaliwa wewe ni kwamba yale mambo yako ya muhimu uyatazame na uyajue. Nimalizie baadhi ya nasaha za maulama na masalaf kuhusiana na jambo la ilmu. Yakulu al-imamu abu ayakulu sahabiyun jalil Abu Darda radhiallahu anhu, man raa al-ghuduwa wal-rawaha, yoyote yule ambaye atakayeona al-ghuduwa wal-rawaha, kule kuamka asubuhi unatembea ukaenda na kurudi kwako jioni. Yote yule ambaye ataona ya kwamba kule kuamka asubuhi mapema kwenda darasani na kukaa kwenye hila kudhikri vikao vya ilmu akasoma, na kurudi nyumbani akafanya mudhakara akayafikia aliyoyasoma, yule ambaye atakayeona ya kwamba kitendo hicho cha kwenda na kurudi laisa bijihadin, kwamba sio jihadi, faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu, akili yake imepungua na mtazamo wake pia umepungua. Kwa maana kufanya juhudi ya kujifunza elimu ya kisheria, maana yake wewe umejiingiza katika mlango babu min abwabi jihad, katika mlango miongoni mwa milango ya jihad. Na haya pia maneno akhrajahu al-Imam Ibn Abdul Barr fi Jami' Bayan al-Ilm bi sanad sahih, pia hata al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Malik rahimahullah. Imam Malik alikuwa anashutumiwa, anatuhumiwa ya kwamba vipi wewe imamu kabir, swala linaisha tukuone na swali qablia wala baadia, wewe huko tu. Tunasikia habari za watu wanakwenda katika jihadi maeneo kadha wa kadha, tukuone unakwenda. Imam Malik rahimahullah, Imam Malik akawa maneno mazuri sana, maneno ambayo tukura ila yaumi nnasi, haya yanasomwa mpaka leo hii. Anasema hivi, fa inna Allah jalla jalaluhu qad fataha al-abwab ala ibadi, kika ya Allah subhana amefungua milango kwa waja wake. Allah subhana amefungua milango kwa waja wake. Fa inna Allah tabaraka wa taala qad fataha al-abwab ala ibadi, milango imefunguliwa kwa waja wake. Fa minhum, kuna miongoni mwao katika waja, futiha lahum babu al-jihad, kuna wale ambao wamefunguliwa mlango wa jihad. Yaani wao kuambiwa jihadi, mashallah, muda wa kuwa ni jihadi ya kisheria, wamo. Iwe wapi wamo. Kama Khalid ibn al-Walid wanasema ma min mawdhi'in, hakuna sehemu ya shibri moja. Yaani mawdhi' ya ulmula. Yaani usawa hapa na hapa katika mwili wake. Khalid ibn al-Walid, hakuna sehemu iliyo na nafasi kama hii katika mwili wake isipokuwa kuna alama ya upanga. Mwanaume huyo hapa na hapa panga lipo, hapa na hapa kakatu, hapa na hapa tafuta mwili wote huo. Futiha babu jihad, kafunguliwa mlango wa jihadi huyu. Kwa hiyo kuna watu wao kuwaambia mambo ya jihadi, Allah subhanahu wafungulia mlango huo. Yaani wao hawasikii la nani wala la nani. ومنهم من فتح لهم باب الصدقه من مالك الاسمين نكون وengine الله سبحانه كوافوليا ملango wa sadaqa ukiwaambia hili wametoa ukiwaambia hili wametoa ukiwaambia hili. Ndio maana mnaona masahaba walikwenda kumlalamikia mtume صلى الله عليه وسلم ذهب اهل البطور الى الاجور, kwa matajiri wametushinda wamekuwa na ujira. Yatasaddaquna bifuduli a'malihim kama natasaddaq, wao kila jambo wanatoa sadaka, kila kitu wanatoa sadaka. Kwa hiyo kuna watu mlango wao ni huo, wamefunguliwa mlango wa sadaka. Akamaliza akasema wa minhum man futiha lahum babul ilmi wa arju an akuna minhum, na kuna wale ambao wamefunguliwa mlango wa ilmu. Yani wao kazi yao ni kufanya istimba, kuchimbua yaliyomo ndani ya ilmu na kuyaleta mbele za watu biadillatin qati'a, kwa dalili za wazi kabisa za kukata. Wanashimba wanawaletea wazi, wanashimba wanawaletea wazi, ndio kazi yao. Nami ninataraji Imam Malik nikawa miongoni mwao, nami Imam Malik ninataraji kuwa miongoni mwao, kwa maana ya kwamba ilmu ni sehemu miongoni mwa sehemu za jihad. Kitendo chako wewe cha kupata tabu usiku hujalala, unapata tabu kwa usingizi, wasikia dhiki, wahifadhi, waelewa, kile unachokifanya kile ni katika mlango wa jihadi. Sasa yule ambaye atakayeona kwamba hilo sio katika jihadi, Abu Darda anasema huyu si mwingine isipokuwa amepungukiwa na akili na mtazamo wake pia umepungua, hana rai tena huyu. Hii ni athari pia inaonyesha umuhimu wa utafutaji wa ilmu, kwa sababu jihadi inafahamika jihad, fadhila zake, nafasi zake, nafasi yake katika dini. Jihad ni kitu kikubwa sana. Wadhiru wa tusinami al-jihad, bali wadhiru wa tusanami al-jihad, kilele kikubwa cha Uislamu ni jihad. Jihad ndio kimefunika sakafu Uislamu na nguzo tano. Sakafu yake ya juu ni nini sasa? Jihad. Sasa unaambiwa katika hiyo jihad hiyo ni wewe kupoteza muda wako wa kutafuta elimu, kufunga safari, kujifunga kibwebwe. Mimi lazima kama talibu ilmi au kama Muislamu, kijana wa Kiislamu, lazima nihifadhi kitabu cha Allah jalla jalaluhu. Aibu wa aru ni aibu na ni fedheha kwa Muislamu, kijana wa Kiislamu anahifadhi kitabu cha Allah. Hii ni fedheha kwa sisi wote. Nishawaambieni hapa, kuna watu walikwenda kusomewa, kuswalishwa mikoani huko. Kijana akatoka kuhifadhi kwenye marakizi za Qur'ani, kahifadhi, anaenda kuwasalisha wazee makwao. Basi yeye akiswalisha aya anazotembea anazosoma nao anazozisoma yeye ni kwenye Suratul Maida kule, An'am, A'raf, Anfal, Tauba. Wazee wanashangaa kila siku anamsikiza yule kijana anavyosoma ile Qur'an hena. Basi yule mzee mmoja akafika, baada ya muda akamwambia, "Ah, yani wewe kijana unasoma Qur'an ya kipekee, hajawahi kuisikia hata mara moja." Washazoea zao alamtara inatoina hizo hizo ndo kwao. Alam nashraha ba. Kwa kibaya Suratul Anfal, Tauba, waona mpya, yani nikawa ile Qur'an mpya hii haipo. Wapata wasiwasi, jamani, hii tunaswalisha Qur'ani ya kweli au sio ya kweli? Tushazoea zetu za lamtara la miyakuni ndio tushaza kwetu hizi. Hii ni fedheha. Hebu angalieni nyinyi ndugu zangu, manaswara hawana sifa ya kuhifadhi Biblia yao, hawana sifa hii. Kama utawakuta ni wawili mmoja katika mia, au usiwakute kabisa. Lakini kwa Waislamu jambo la kuhifadhi kitabu chao ni jambo la kale, ni jambo la kitambo, kuanzia mtume wao alayhi salatu wasalam. Wanafunzi wa mtume alayhi salatu wasalam walikuwa wakihifadhi kitabu cha Allah jalla jalaluhu ala dhahri qalbi. Iweje sisi watafutaji wa ilmu tunaojivalisha mavazi utafutaji ilmu, jambo la kuhifadhi kitabu cha Allah tuliweke pembeni? Nyinyi mnakifahamu kitabu cha Allah? Kitabu cha Allah mnakifahamu? Ndani ya kitabu cha Allah ndiyo lubu lugha, ndiyo kiini kikubwa cha lugha ya Kiarabu. Chukulia mfano nikuoneshe kama Qur'ani pia ni kiini cha lugha ya Kiarabu. Kuna msamiati mmoja watu wanausema sana kwa lugha ya Kiarabu, naenda kunasoma vitabu kasikia wanasema halumma jarra, halumma jarra, halumma jarra. Unaweza kuwa unasikia mara nyingi sana msamiati huu unatamka halumma jarra, halumma jarra, halumma jarra. Ah, waliulize halumma jarra ndo nini? Ukimwambia mtu halumma jarra, yaani sawa sawa umwambie hivi mtu, riwaya hii ilipatikana katika zama za Abubakar, pia kafuatia zama za Umar ikapokelewa, zama za Ali, zama za Uthman, zama za Muawiya, zama za Zaid, wa halumma jarra na wengineo pia. Ndio maana halumma jarra. Lakini neno halumma peke yake, hii ni faida jamani, hii ni faida katika upande wa kuonesheni kwamba Qur'ani ni lughatul lugha. Halumma kwa lugha ya Kiarabu ina maana akbil, njoo, akbil. Lakini hili neno akbil, maana ya kwa lugha ya haraka haraka, wanasema ni ismu fi'li amri, ni ismu fi'li amri. Hata hivi kwa pamoja kama ni faida, lakini nitasema tu hivyo watakuwa nielewa. Tayyib, khalas. Kuna ikhtilafu baina alhijaziyin walbasariyin, وتميميين. تميميين واو نسمع كما نينو هلما linakubali kubadilika katika nyanja zote. Unao uwezo kumwambia mtu ya Zaidu halumu njoo, ya Zaidani halumma njoo, wawili, ya Hindu halumi, inakubali. Ya Tulab halumu, ya Talibat halmumna, halmumna, sio halumu tena, mtu halmumna, njooni wanawake wengi, mabinti wanafunzi wa kike njooni wengi. Wao wanasema kwamba inafaa kuchezewa, kubadilishwa katika hali yote itakavyokuja, itakavyokuja. Ama madhhabu ya Al-Hijaziyun, wa huwa madhhabu al-haq, wao wanasema ya kwamba neno halumma halibadiliki sawasawa litoka kwa mtu mmoja, kwa watu wawili, kwa watu watatu, kwa watu wengi, misdaqan li kitabillahi jalla jalalu, kwa kusadikishwa na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani akiwa mtu mmoja atasema tu halumu, ya Zaidu halumu, wewe Zaidi njoo, ya Zaidani, enyi wa Zaidi wawili, halumu njooni, ya Zaiduna halumu njooni. Hivyo haina wingi yenyewe. Ikiwa wawili haibadiliki, ikiwa mmoja haibadiliki, wakiwa wengi haibadiliki. Iktidaan bikitabihi, sikiliza maneno hayo, au ni Hijaziyun, kwa kufuata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu anasema ndani ya suratu al-an'am na suratu al-ahzab, ukianza suratu al-ahzab Allah anasema qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal-qa'ilina li-ikhwanihim halumma ilayna. Aya imetaja watu wengi, imeanza na vitu vingi, lakini imetaja halumma ilayna katika suratu al-an'am. Halum, qul halummu shuhada'akum, halummu shuhada'akum, vile vile halumu. Kwa hiyo Qur'ani unapoihifadhi, jua umehifadhi kiini kikubwa cha lugha ya Kiarabu. Na neno jarra, neno jarra, ukisikia halumma jarra, neno jarra, jarra ni ile mishyatu, mishyatu al-an'am au mishyatu al-baqara au al-ibl. Unaona mnyama anapokuwa anakula majani, ndio kama ni mbuzi, kama ni ng'ombe, au ni punda, au ni ngamia, anapokuwa anakula majani, kuna kamwendo anatembea, tunakaona kazi kale kamtembea, kaitwa jarra, kale kamtembea kana inaitwa jarra. Kwa hiyo kumwambia mtu halumma, halumma jarra, maana yake ndio njoo, lakini njoo kwa utaratibu, maana yake jambo liendelee kwa mpangilio, kwa mpangilio, kwa mpangilio. Hawezi mbuzi akayavuka majani mazuri kwa sababu ya haraka, atakwenda pole pole, anakula hapa na kula hapa na kula hapa. Kwa kale kamtembea kanaitwa jarra. Qur'ani, Qur'ani ni lubu lugha, ni kiini cha lugha. Sasa wewe unapokigura Qur'ani, unapoigura na kuikimbia Qur'ani, huna hamu nayo, hutaki kuiangalia, ikisomwa sura mpya washangaa, hivi aya gani? Nakumbuka Sheikh kusoma kipindi fulani tunaswalisha, tukasoma hii sura ambayo ndio tukaswalisha hapa, sura ya Suratul Al-Mujadila aya mwisho mwisho, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa mpaka mwisho ilipofika, ulaika fa inna hizb ulaika hum ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Baada ya kusoma, kuna kijana mmoja alimfuata ananiuliza, hivi hiyo sura ni sura ipo kweli? Ipo, ipo. Kijana mashallah maskini, ajitahidi kwa mambo ya kheri, hajui maki ame ile aya kwamba ala inna hizba Allahi humul muflihun, ile hizba sijui katika akili yake alikuwa nini, hiyo hizba Allahi humul muflihun sijui ilikuwa nini. Kwa labda aliisi maneno ya Kiarabu, labda ni watu wamejitungia. Sasa anaisikia kwenye swala kabisa, sura imo hiyo, ipo hiyo, ipo. Kaambia hey, ipo Suratul Mujadila, fungua aya ya mwisho utakuta. Una uwezo kusoma Suratul Mujadila na kusoma Suratul Mujadala sahihi. Kwa hiyo Qur'ani tunapoihifadhi sisi, tunahifadhi hazina ya lugha ya Kiarabu. Wajaa min baadhi sahaba, ile riwaya kwa baadhi ya masahaba wanasema, idha jaa al-maut taliba al-ilm, yatakapomwijia mauti mtafutaji wa elimu, وهو على هذه الحال موتي كيجيا ناو نهانغيك umeenda kusoma huku wasoma huku wasoma hivi wahifadhi umekaa usiku wafanya muraja wafanyaje idha jaa al-maut taliba al-ilmi yakimwijia mauti kwa mtafutaji wa ilmu wa huwa ala hadhihi al-hal na yakiwa katika hali ya utafutaji wa ilmu ma sawa huwa shahid umauti ukuta hivyo basi jua umekufa na hali ya kuwa ni shahidi ما لها من نعمه نعمه غاني كبا كما هي انت كوفو نتشاما فيزيك ما كيميس فايدي على سكويا سي زايدي على سكويا فنين كوتو كوتو مambo ya jabo jabu katasi zima na geuza na huku na kokoto kokoto watu wanaenda chochoro ya jabo jabu ganini katoka weka huku katoka weka huku umauti umekukuta hapo ah wasemaje ndani libongo lako humo hamna chochote kuna suratul fatiha pekee yake na kulu allah kwenye libongo lako humo hamna lolote hamna hadithi wala hamna chanini wa chanini lakini alhamdulillah unajua jinsi ya kukotoa una uwezo mkubwa wa kushusha maalumati ya kuelezea kuhamasisha watu kuingia kwenye njiozi sio njiozi ni nini na vita wenyewe anasema baadhi ya masahaba ya kwamba yeyote atakayejiwa na umauti akiwa katika hali ya utafutaji wa ilmu mata wa huwa shahide amekufa na hali ya kuwa ni shahidi na mnafahamu kwamba kuna watu ambao ndani ya kaburi hawataulizwa maswali kuna watu ambao ndani ya kaburi hawataulizwa maswali ya munkar wa nakir miongoni mwa hao ni mashuhada na manabii na wengine mashuhada mashahidi waliokufa aliyekuwa ni mashuhada hawataulizwa maswali yao ndani ya makaburi malaha min neema gani hii ambayo sisi tunataka tuikimbie kwa nini tusiharakii tukaikimbilia yawezekana njia ya kuikimbilia ikawa mimi si ya kuelezea lakini mimi ninaamini ya kwamba jambo la kukimbilia kheri wewe mwenyewe wajua utafuta mbinu zako na zijua za kukimbilia jambo la kheri nakufa aliyakuwa ni shahidi al-Imam Suhununi rahimahullah ta'ala min al-ulama al-malikia al-Imam Suhununi huyu katika maulama wa kimalikia alikuwa alivyokuwa bize na ilmu mpaka kama amekula uhajala hajui shee kuona kwako hiyo yani kana kwamba amekula au hajala yeye hajui amekaa na masuala ya ilmu anatafuta na soma anafanyaje yule mfanyakazi anakuja anamwambia chakula kipo hapa karibu ule hapana mashughuli kwa bize yule mfanyakazi anamsubiri pa anachoka na sasa yule kilichoka na ngoja ngoja nimlishe yule mfanyakazi atakula na mlishe yani kinachoingia tumboni haisi inaingia nini kwa chakula kinalisha yuko bize na vya kwake ya kusoma baada ya kumaliza kulishwa ameondoka amefanyaje yule bwana anamka asubuhi anamwambia nipe chakula anamwambia mfanyakazi mbona nipe chakula Nisho kupata kwa kwamba nimekupata kwa umekula wewe. Sijaishi chochote, sana sijaishi chochote. Au wale watoto watatu na watatu ambao walikuwa na shughuli ya mudhaka. Yaani ratiba yao ya kusoma. Na hii ndio niliyoelezea swali hili mwanzo sasa Ibn Uthaymeen rahimahullah. Ikiwa niko sahihi katika kutaja rafi yake. Vijana watatu walikuwa wanashughulika na mudhaka. Yaani ratiba ya kusoma. وكيانذا اسوي في حلقه بعد الفجر بعد الفجر انا حلقه يعني بعد الفجر مباشره كنا حلقه يا قصوما ونصوم حتى الساعه الثانيه وكتoka hapo ningeta na halaka nyingine halaka nyingine zuri niwakuta zuri kiwakuta pale na swali baada ya swali kuna halaka tena nyingine wanakwenda alasiri hapo baada ya asri kuna halaka nyingine baada ya halaka hiyo mpaka magharibi baada ya magharibi kuna halaka nyingine baada ya isha kuna halaka nyingine fupi alafu wakaenda nyumbani sikio dozi hiyo ni dozi tu kwa mfano. Sasa hawa vijana watatu inatajwa ya kwamba vijana hawa jinsi ratiba ilivyokuwa imewabana, kile kipindi wanapita kwenda darasani walibidi wanunue samaki, wakaenda darasani wakasoma, jioni walivyorudi wakasema tumwekeje kidogo tufanye muzakara tumalize tampika samaki wale wanaweka pembeni wanafanya muzakara. Maana wanarudia waliosomeshwa kuanzia asubuhi, wanarudia wanaanza kushtuka hivi alfajiri. Historia inasema hivi, akalu samaka naya, walimla ile samaki aliyokuwa mbichi kwa kuhofia sija kauza, wakapata hasara. Elimu anazungumza sio mambo ya ndoto. Ah, ni watu kweli wanafanya hivyo. Mbona nyinyi mna mifano ya wazungu wazungu? Si hapo ya maprofesa wanani mananani mdudu gani hapo? Yamefanya mambo ya ajabu duniani ambayo leo hii kwenye vitabu vya kizungu wanatajwa na kusifiwa, huyu ni doktori, si profesa nani, kafanya hivi kafanya hivi. Haya ninayozungumza kwenye vitabu vya dini yapo, na katika ilmu ya dini yapo, jinsi watu walivyofanya ikbalan, walipotoa nguvu zao na kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu anajua lau mmoja wapo atakutwa na umauti katika hali hiyo, mata shahidan, anakufa aliyekuwa ni shahidi. Wao anakufa mng'anya magari na kuruka tu, mara huko Shalinze, mara si huko wapi, mara si huko kwa kwani, si mara huko mabasi ya nini, magari ya nini, ya kuuza mitumba na nini ya kutembea kutoka minada. Basi mnada huu sasa hivi huko wapi? Huko Mbeya, twende. Hawa wanasema ukikutwa katika hali hiyo umekufa hadi kwa shahidi. Na al-Khatib al-Baghdadi katika faqih al-fiqh wa kitabu chake al-fiqh wal-mutafaqih anasema, na saa za mwisho hizi risala yangu muhadhara wangu huu, anasema yambaghi liman ittasa'a waqtuhu, inampasa yule ambaye wakati wake umepanuka umekunjuka. Ndio sisi vijana tuna nguvu na wakati wetu ni mpana. Yambaghi liman ittasa'a waqtuhu, inampasa yule ambaye wakati wake ni mpana umekuwa ni mkubwa. Wa aslaha Allahu lahu jisma, na Allah subhanahu akamtengenezea kiwili chake, manake mwili una afya na una uwezo. Wa aslaha Allahu lahu jisma, na Allah akamtengenezea kiwili chake. Wa habbaba ilayhi alkhuruja, na Allah akampendezeshea yeye kutoka na kujiondosha. An tabaqati aljahilin, Allah akampendezeshea yeye bwana kujitoa katika ile tabaka la wajinga. Pia wa alqa fi qalbihi alazimata, na akadumbukiza na kuweka katika moyo wake maazimio. Ala tafaqquhi fi din, maazimio ya kujifunza katika dini. Nini kinachompasa? Ayaghtanima almubadara, avune uharaka. Ila dhalika, kulikimbilia jambo la ilmu. Khawfan min huduthi amrin yaqta'uhu anhu, kwa kuhofia lisitokee jambo litakalomzuia na kuifuata ilmu. Ikiwa wewe wakati wako ni mpana na Allah amekutengenezea mwili wako uko vizuri, hauna maradhi ya ajabu ajabu kadha, uwezo nao, na ukawa umejipendezeshea wewe, yani maana umependelea utoke katika tabaka la wajinga, basi kimbilia jambo litakalo ilmu. Tabaka la wajinga ni tabaka baya sana. Ujinga ni katika vitu vinavyomuua mtu. Ujinga ni maradhi yanayouua. Bali ujinga huu unaweza ukatokea katika sampuli nyingi sana. Yawezekana wewe kwa huu ujinga tuko hapa, lakini la kadara Allah, yawezekana mmoja wetu kwa kuwa hii lugha ya Kiarabu hajui, anachokisoma pale hatambui anasoma nini, yawezekana kwa matamshi na watamka, kumbe kafara billah, akamkufuru Allah, sababu ni mjinga ajui. Yapo wale, hata Sheikh Muhammad Salim Abdudi rahimahullah ta'ala katika darasa zake baadhi anasema katika beti yake fupi tu moja, anasema rubba kufrin nashi'in bisababi, rubba kufrin nashi'in bisababi, huenda ukafiri ukatokea kwa mtu, yani huenda ukafuru ukamtokea mtu kwa sababu rubba kufri nafi'in bi sababi jahali shakhsin bi lisani al-arabi, jahali shakhsin bi lisani al-arabi. Rubba kufri nafi'in bi sababi, huenda ukafiri ukatokea kwa mtu kwa sababu, kwa sababu ya nini? Jahali shakhsin bi lisani al-arabi, kwa sababu yajua lugha ya Kiarabu. Yawezekana ukasoma maneno kama unamkufuru Allah, au ujui. Sasa yule ambaye atakayeona kwamba anataka atoke katika tabaka la wajinga sawa sawa kimatamshi, ajue anachokisoma, achokifahamu akifahamu vizuri, basi anaambiwa afanye haraka, afanye haraka, akimbilie jambo hili la ilmu, kwa kuhofia inawezekana likamtokea jambo likamsaka kabisa, likamzuia yeye asisome. Na mambo mepesi ambayo sisi hatuzuia kusoma ni jambo la kuoa, pamoja na kwamba kuoa si sababu ya kumzuia mtu kusoma, bali unawasiona unasema kuoa ni sababu ya mtu kusoma. Ila vijana tumefanya, tumegeuza hivi, kuoa ni sababu inayokuzuia wewe kusoma. Sasa ukijua kwamba kwa akili zako wewe ndogo kwamba kuoa kuna kusababisha wewe usisome, basi tafuta njia ya kufanya haraka kabla wewe kuoa usadiriki vitu vingi sana. Nami ninasisitiza zaidi, kunako kitabu cha Allah, kunako kitabu cha Allah, kuhifadhi kitabu cha Maula Jalla Jala, tutengeni wakati wetu tusome, tuhifadhi. Hii ndiyo nuru, hii ndiyo nuru yetu sisi. Kwa hiyo kama sisi tunataka tujiondoke katika baka la wajinga, tugombanie kitabu cha Allah. Na haya ninayokuambia mimi, huwezi ukayasikia anayasema yoyote katika watu ambao wanaipinga da'wa hii. Watu wengi ambao wanapinga da'wa hii ni sufia, katika masufi wa duniani kote, illa man rahimahumullah. Huwezi ukawasikia wanawahimiza watu kuhifadhi kitabu cha Allah subhanahu. Na sisi ndio ambao tumekubali kujibandika na kujiita na kufuata njia ya wema waliotangulia, hadi sunnatu aljamaa, tuwe mithala tudrab, tuwe ni mfano unaopigwa. Simeshasikia kisa cha Abul Fadhl alizungumza siku moja, Allah amla umhifadhi, kuhusiana yule imamu alikuwa anasalisha. Anaulizwa shekhe, alibana shekhe, anasemaje mtu kuswalisha kwa kushika msahafu siku ya mwezi wa Ramadhani na mwingine kwa kichwa, kipi bora? Swali imeeleweka, yaani mtu kuswalisha mwezi wa Ramadhani kashika msahafu. Allahu akbar. Na mwingine kusema kwa kichwa tu peke yake, kama juzuu zake 5, 4, 2, 3 alizonazo hizo hizo, kipi bora? Shekhe alitoa mfano ambao unachekesha, lakini ndio ukweli ulivyo. Ndio kweli utafanyaje? Anasema kwamba sasa wewe ndugu yangu unashika msahafu, unasalisha watu, ukawa unasalisha watu, katika kusoma kwako pale umeona ukatika, halafu aya ulioishia inasema hivi wakadu yaqtulunani, tafsiri yake maana yake wamekaribia kuniua. Sasa shehe anaposema wakadu yaqtulunani, wakadu yaqtulunani, wakadu yaqtuluna, maki huwezi endelea, watakuua kweli, sababu uendelee nini? Umeng'anyeza na jimsafu lako leo, wakadu endelea. Sasa tumeifadhi, endelea. Kama umehifadhi jifu mbili, soma hizo mbili, tosha. Nini ushachua msahafu tena? Mara tena ukaa kurukuu, ulikunja tena, Allahu akbar. Kutaka mungu tena ulikunja, Allahu akbar. Kwenye kusimu ujiweka pali chini, Allahu akbar. Kutaka unaona, nchika chini hapa kama na izarau Qur'an. Kwa ni mafaja. Sasa usita kwa uko bize. Uweke chini, mashafu, mara yuka ni mafaja. Uke nuka tena mbebe, maana kama kufungua. Kama unahitaji juzu mbili, tatu, moja, soma hizo hizo. Haujalazimishwa kwamba wewe mwezi wa Ramadhani wote soma msahafu mzima, haujalazimishwa. Kwa hiyo alikuwa katika sura ya kuonesha umuhimu wa kuhifadhi. Kwa kama unahifadhi, ahla na sana khair kwa kweli. Umeme ukatike, utaendelea kuchapa kazi. Kazi inabakia kwa wao wenzangu na mimi walio msahafu huko nyuma wakisubiri ukosee. Ndio watapata kazi. Wewe ushajivua na dhima. Ukiwaingiza sura hii, ukawapeleka sura hii, ukapeleka sura hii, hawajui. nilikuwa mpo kwenye swatu an'am, wawachomoa wapeleka swatu anfal. Wao wamekatika, hawajui tena huko chochote. Umewatoa anfal, umeweka, umewapeleka sura za mbele zingine ar'ad, hawajui. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu watu hawajapiga umuhimu kitabu cha Allah. Kwa hiyo sisi wanafunzi, naomba niseme kabisa ya kwamba sisi tunatakikana tukimbilie mambo haya ya kheri yote, na hasa hasa jambo hilo utafutaji wa ilmu, kwani sisi fursa inatupa ruhusa, fursa inatupa ruhusa. Tueni nguvu zetu, tuwatumieni mashekhe zetu, tuwatumieni walimu wetu, tulazimiane nao, tuwacheni bla bla za kurukuruka barabarani. Mashekhe hizi bla bla hizi za kwenda rudi kwenda rudi, maneno mengi la yanfau na ahli, haziwezi kutunufaisha chochote. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku ilmu wa manfaa, na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie ikhlasi kwa matendo yetu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khair. Watakuwa na swali yoyote, moja, mbili, tatu, ile kitu sana kidogo.